سورته انعام اتم پارا یوسل 15 سلوختم آیات دے 145 نمبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سورة انعام دو حصو اول حصک یوصل اول سیاتنو اثبات توحید پای کے مع دلائل پاول حصک د شرک اعتقادی او داغه سلور قسمونه رد کړو. فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العبادت او په دوی مېسه کې رد شرک فعلی. صورت کې یول الزلا داوود توحید او پاغه دلائل بنزویش بیانې. صورت کې اغه سلور قسمه مشرکین چې چا د الله په صفاتونو کې د الله سره نیکان بندگان انبياله مسالم پر خدار کړیو چا ستوري صدار کړیو چا جنات صدار کړیو او چا فرشته پاغ خلکو مرد گئی په دې صورت کې. دارنګي صورت کې د ټریننګ د مبلغ د پاره اصول بیانې شپږ په لفظ د کذالک سره. دارنګي صورت کې هغه مناظره او هغه مقابله د ابراهیم علی السلام د خپل پلار سره هغه بیانې. صورت کې بیان د محرمات الهیه ډیر ذکر خو خصوصا دوه سيزونه دوه ځلې په داسې بیان کړي دي چې هغه ډیر سختې سره. یو سل یوشتم آیات وګورئ التم ذکر کړئ 121 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق مغریدا سنا چې یاد نکړي شي نوم د الله پاره بشکا شه دې پلیت وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون کتاسو اومنل د دې چې او دا جایز دي. منغ دې شکرانه د مخلوق په نوم باندې پیشوي دا جایز دي او دا مومنل. اکل نه دی ویلي و ان اطعتموهم انکم لمشرکون یقینا تاسو به شیخا مها مشرکان. نن تاسو کدا خلقونه چاغه دا رواکی او دې بانی او هلی ګوري دا جایز دی. سو کوئی په وسیله دا جایز دی سو کې خیر دی اخپل انالی بل دې کینه په دې ټولو طریقو دې ته دې جایز وي او دې او ترواوي نو قران وي انکم لمشرکون یقینا تاسو بشیخا مخا مشرکان. آیو دې دې کې او تصاف لفظ درولې قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه ويا پیغمبر زنو مما پاسکي زنو مما نماسوس کوم پاسکي چې وحي کول شي حکم کول شي ما تا محرما حرام على طاعم په یو خلونکو باندې يطعمه چخري غيلرا إلا أن يكون ميتة تنجيغ مردارا أو دم مسفوحا ياوي أغوینا پشربان بيدنكي أغوینا چې پشربان بيږي کم وخت کې چې د ساروینا وینځي په علالې دو په ټیم کې نو هغه بيږي پشربان دي. إلا أن يكون ميتة تنجيغ مردارا وی اغا مردارا او دم مصفوحن یا غوینا پا شربانی چه بایدون کیوی او لحم خنزیرن یا وخد خنزیر فا این نور سن بشک دادی حرام ارجس حرام دی نو حرام خو نجس همو دی دوارو که فرق من کلی ہو چه رجس اغا حرامو تووی چه حرام دی او بوی تو هم زی پلیت دی او سرد پلیتین بوی هم وی لکه لوی بول پلیتم دی او بوی ناکم دی او نجس اغا پلیت چه سر پلیت وی او بوی تی نیزی نو وی نا پلیت دا چه پشر بایی خو بوی خو نکه دارنگی شراب پلیت تی خو بوی خو نکه او هغه غوخه د خنزیر هغه حرامم دی نظر د غیر الله منختي هغه حرامم دی او رجسم دی بوینا کوم دی او فسقن یا ناروا او هلل لغیر الله به او هلل چواس پور تکریشی بيد الله نه پاره باج خلق معنا کی او هلل په معنا د زبها ما د سورته مائده په اول درې میاد کې د خط تفصیل کړو چه احلال در لغت عرب بمانه زبحی جانی امداز احلال در تفسیر عزیزی حواله ما پیش کرده و احلال چره پا لغت کې پا ماند زبح نده راغله او که احلال پا ماند زبحشی ندیر زین محاوره در عربی گورا استحل سبیو چغکر ماشوم دانا چه ماشومی احلال که یا احلال تو بالحلال ما چه اکڑا ما میاشا لال اکڑا نانا اوحل پا ماند و زبیحا بید اللہ نا پی آوازو شی او کاغد مضبوحاتو نوی او که غیرد مضبوحاتو نوی غا حرام دی الا یکونا میتتنو دم مصفوحنو لحم خنزیرن او فسقن لغیر اللہ فاین نوری سن بشکا دادی حرام تولا غا چه ذکر شو پا دیاد که نو قرآن و ارجسون دا دی پلیتا ارجس در طولو سه ذکر که مردار ارجس ده دمم مصفوحان ارجس ده دارنگی وحد خنزیر ارجس ده آواز پی بید اللہ نوشی نو آغا دی ارجس دای خدا ارجسی صفت د خنزیر اگرزاو دا پارا دا خصوصیت نو ټول آیات کې د ټولو تراجې دي عبد الله بن عباس ذکر کوي رضی الله تعالی عنه وای جاهلیت په زمانه کې جاهلانو به خوراک کاو د نسې سيزونه وایت رکونا اشیاء ازونه باغې پرې خودل بعضی سيزونه به خولل او بعضی به پرې خودل الله پیغمبر راولېګو اغله کتاب ورکو وا حل حلاله او حرم حرامه حلال پاغه حلال کل حرام پاغه حرام کلو وما حلال فهو حلال کم چه حلال الله کړو ناغه دي حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو عف او چې سکوت کړي داغه نه قران ناغه دي معاف او دا آیات اول عبد الله بن عباس وې قل لا اجد فيما اوحي الي الى اخره دا نو بازی اغیر آلل ده دینه بازی روا کریو و بازی نروا کریو حرام ده میتی دا حرامو میتا با اغیر خوللا نو دا بازی سیزو نده روا کریو امدا به روا گن اللاوی که ناروا دی امدا ناروا دی دانه چه دا ناروا او و نور روا او ننا بازی سیزو ناغی دی که روا کریو نو قرآن حصر پا دے که کرے که حرام دی ام دا حرام دی زکا غی دا روا کریو نو دی وجه نا دای ذکر کرو دانا چه دا رواو نا رواو او نور گنی رواو نا قرآن دا غی بیان کرے رے فمن ازدر را غیر باغن ولا آدن او حرام قرآن چه نظر دا غیر اللہی منخت دا غیر اللہ چه دا بل چه آواز پیوشو قران هغه ته اوزه حرام ویل دا یو زینه دا اوزه قران کریم هغه ته حرام ویل دي چې دا حرام دي چې دا بل چا आवाज وشو چې دا چرګ دا پراټا دالوا دا چيله دا دی د فلاني بابا پونوم د فلاني زیارت پونوم باندې د فلاني ولی پونوم باندې دا زالالوم دا زمنخت پیش کوم دا حرام دي قران سوره بقره یوصل دریو یا کی متحرام ویلو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله چاوازوشی بدلانا پاغی بانی اغدی حرام سورت مائدہ پدری مایات کے متحرام ویلو دیتا حرمت علیکم المیتتو والدمو ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بی وما اوہل لغیر اللہ بی اواغا چاوازو کلیش بدلانا پاغی نو اغدی حرام دارنگی د دا دی صورت انعام یوصل یوش کے منگد دی بیان کرو التے متویلو حرام ولا تاکلو مما لم یسکر اسم اللہ علیہ وانہو لفسق وان شیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم وان اطعتموهم انکم لمشرکون مخری دارنگ یوصل پینزل لسم آیت دو سورت نحل سوال لسم پارک متدیت حرام ویلو انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ به آغا کلمہ چاواز اکریشو آغا سید چاواز اکریشو بیدالان پاغی چداد فلانی پنم بانی منختا آغا دی حرام سورت حج دیر شم آیات کے متحرام ہوئی اول سم پارا حج دیر شم آیات فاجتنبو رجس من الاؤسان وجتنبو قول الزور زانو ساتے دوینا د شرکنا فاجتنبو زانو ساتے فاجتنبو رجس من الاؤسان زان بچکے داغا پلیتونا چه درگاہنو کی پراتری زیارت درگاہ کی کمشے پروت دے روڑا حرام دے پیرخانو کی کمشے خلق اولے دے آغا خریس کی یاد ساتا آغا حرام دے نن پدی حرام خلق اختر دانوی پنور مسلو خلق اختر لگیا دی دبسی مسکی گی و پونکی گی یرا علکتو خا اول داو کا چه تا نظر دے غیر اللہ خوری منخ دے غیر اللہ تا رواوی اول خطا پس دستن نمون نکی گی قرآن ستا پا بارا که اٹل فیصله کلی دا سوک چه منختو دے غیر اللہ تا سوک چه منختو د پیرخانو ته جایز وی نو هغه حرام دی او هغه انسان مشرک دی و ان اطعتموهم انکم لمشرکون که تاسو اومنل دای چې او دا جایز دی نو بشکا تاسو به شی مشرکان او مشرک پس مشکی د مشرک عمل تبا دی ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین او پیغمبر تا اوستا نمکه سور انبیا چې تیر شوی دی هغه ته په دې وحی کړی دا که شرک کو نو خامغه برباد بشي عمل ستا د مشرک عمل برباد دی دارنګه ها نوی نمبر آیات یو کم نوی 88 سورت انعام کې الله صاف فیصله کړي ولو انهم اشرکو ولو انهم کچرته دي شرک کړي وي لحبت عنهم ما كانوا يعملون نو برباد شي او بده دینه هغه چې کوم عمل کوي ها ولو اشرکو لحبت عنهم ما كانوا يعملون د شرک په وجه د انسان عمل تباره د شرک په وجه د انسان مستبای طرف ته روان دی او دا وې زموږی اول خطه دا کده وو چې د شرک عقیده ولا پس د سن نمون کیږي فتاوا د حرمین وګوره زو په دې ان شاء الله د حرمین فتاوا خیم چې د چا دا کده چې غیر الله را مدد کیږي پیر فقیر اوری داغه پونم منخ ته جایز ده دا د شرک عقیده دا او دې کسب سرست د سن نمون کیږي او داوی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم په ژوند دنیاوی سره ژوند دی حاضر او ناظر دی ته پوس شوی دی حرمین او فتاوا کې او داسې سړی په سرست مون نکی تو اول دا سوچو که چې د موس قابل کم خلق دی زه د موس قابل مو کنه ته پیغمبر حاضر او ناظر غنی ته پیغمبر په پټو سيزونو خبردار غنی ته پیغمبر په ژوند دنیاوی سره ژوندې منی خلق تداوی چې د ژوند پیغمبر نه مني او چې کله بحث کرا شو نه زه خو ژوند پیغمبر قبر برزخ منه مونږ به جګړه ترسکه جاده دې کار دی نو دا عقیده چې د چای یا ساته داغه مونز عبادت نه قبليږي او د شرک په وجه باندې د انسان ته معافیم نکی. سورت نساء 48 یو سل شپارسم نمنګ صفا چې کوم خبره کو په دلایل او د قران سره کو بيد دلایل او د قران د حدیث صحیحونه بغیر زمون خبره نه الحمدلله. سورت نساء 80 وختمات ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشك الله بخننکه چې برخدار وګرځول شي د الله سره بل څوک د الله په صفاتونو کې مخلوق د الله سره چا برخدار کو د الله په صفاتونو کې پیغمبر وی ولی وی مول وی ژوند دی وی پیر وی فقیر وی فرشتي وی نو هغه تعالی بخننکه ک په دې کې د دنیا نه لال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سوره مائده 2 آیایم نمبر آیات دے اِنَّو مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَوَاهُ النَّارِ چاچ شیقینن مشرک تا اللہ بخنا نکی لد مشرک زی جہنم دے او جنت پہ حرام دے د شرک پو وجہ عمل تبا دے د شرک پو وجہ جہنم زی دے د شرک پو وجہ عمل د انسان نه قبلی گی د شرک په وجه باندې انسان ته بخنه نکېږي او دا وې زه خو داسم زما دا کی دراول ته فلا کی د سمکا نبی خلکو ته د نورو مسلو بیان کوا الا ايكونا نو قرانم زکوې هله لغیر الله به پیر مانکی هدایت الابرار سلم صفه کې وې فذابحو مشرکون والمذبوحه میته وامراته باینا. پیر بابا علیه الرحمت د پیر بابا په قول باندې د مشرکان دی هغه سوې 241 صفه د کتاب د تذکرۃ الابرار ول اشعار داغه خوندر ویزه بابا داغه ملفوظات جمع کړی پای کې غلی کی فذابحو مشرکون والمذبوحه میته وامراته باینا. زیارت دربار کی اوشه علال شو نو هغه علال انکه مشرک دی او هغه شی مردار دی او په دغه سړی باندې خزه داغه نه باندې نه جدا شو. تاسو ته دا واس قوم ته کړو چې خلک په شرکیات او تبای کې روان دي. تاسو ته دا واس هغه ته کړو صرف د لمل نه چې د دانو منی عذاب قبر نه منی او برزخ نه منی. یو سړی به قران یو هغه به نه منی تر سند د قران نه سړی خبر نه او هلل لغیر الله بی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. قران په دې مسله او مازیات تفصیل په دې سورته مائده درې آیات کې کړو فمن اضطر غیر باغ. محمد بن سیرین د دې آیات لاندې تفصیل قرطبی دا قول ذکر کړی هغه لیس شی من الدواب یعمل عمل قوم لوط الا الخنزیر والحمار. نشتر یو شی په زنده سره کې چاغه عمل کوي عمل د قوم لوط علی السلام مگر په زنا ورکی خنزیر او خر دی دا د حیوانات او عمل کوي او چې څو دا کار کوي نو غم د خنزیر او د خر نه لاندې نه دی فمنز تور دا غنم لاندې دی فمنز تور دا غیر باغن ولادن آ سوچ محتاج شلوګی تا چې نه بغاوت کوونکې ولادن نه ذاته کوونکې باغن ولادن چې د سنن حرمت نه مني بغاوت ډیر به نه خوري د حج او تجاوز په کې نه کوي سرو په کې نه ګوري بشکر رب ستا غفور الرحیم بخشش کوونکې مهربان دی. دا دوه نمونه د الله ذکر او یو سړی د لوی ګمړي ګنور شي نه ملاوي او دا سلور موجود دی وینه نو میته به خوري کا میته نو دا دریو نو وینه به خوري که غوخه د خنزیر او د منخته د بابا په نومه نو غوخه د خنزیر به وخوري منخته به نه خوري هیڅ شی موجود نو د زیارت منخته چرګ پراټه الوا سوجي چوری پرته وا نو دا غې نه به دور وخوري چې ساپیرې ساره شي چې و دې خوړه نو الله عز وجل تبخشش وکم خیر دی دا به ته معاف کوم خدا به عادت نه ګرځي او ډېر به خوري نه. وعلى الذين عادوا پاکسانو چې يهوديانو حرام کړی مونږ کل لذیذ وفر هر یو خاوند نکواله هر یو خپړی والا لکه وا نکواله چې داغي نکوي لکه وا خپړې والا لکه اوخ هغه جایزو و من البقر والغنم او دو غیانونا والغنم او دو گڑو بیزونا حرمنا علیهم شحومهما حرام کړی من پدی بانی وازگی د دوالو د دې زناور وازګ ما په دې حرام کړې وی نو هغه يهودو بدا کارو کو دا به ولي کړو او دا غینه به غړي وکړ نو غړي به خرصول چا دې ته پوسو کو وی دا هغه به خلل وې مو خو وازګ ویلی کو ا همو خو وازګ نه خړو مو خو غړي خړو الا ما حمل الزهورهما مگر چې د پاسو وی د شاګانو دې دوالو چدا غی د پاسه به کوم आवाज غوا په شا نغه به خل او ال حوايا یا غی ګری کلمی چې د کلمو په منمنس کې بوا او مختلط به عزم یا आवाज غا چا به یو ځای شوی ودا ډوکی سرا اصل کې دا حلالو ها دا اصل کې حلالو خدای پدای باندې بنکړو ځکه دای دا روا غنل دا بازی سیزونا قرآن حدده بیان کرے چه دا زن اصل کې حلالو خدا منگ پا یهودو بان حرام کریو دو وجه دا سرکشه و دو گناه دا غینا ځکه یهودو بوی چه دا سیزونا دا حرام دی په اصل کې نو اللہ یوی چه دی دیتا حرام وی او ما اولا حلال کری نو دا پی ما حرام کری دی ذالک جزه نا هم دا سزاور که منگ دیتا اللہ وی په بغیم په سبب د سرکشه د يهودو و انا لصادقون او بشک منګي د رشتینو نام زیات نقصان په دین کې هغه يهود رسول او بېمانو هو سم زیات نقصان يهود رسي دین کې پاین کذبو کا تسلی کده نسبت درو کې پیغمبر اتا تا نو مخف کېگا فقر ربکم ذو رحمت واسعه و یا رب تاسو خوند مهرباني دې فراخا ولا يرد باسه عن القوم المجرمين نشوا پس کې د عذاب د الله د قوم مجرمانو نا چې کوم مجرمان دی پاغه بد الله عذاب راځي سيقول الذين زرده چوبویا کسان چې شرک کړي په دلیل کې لو شاء الله که خوښ شوی د الله ما اشرکنا ولا آباؤنا نبشر کړو موږ او نزمنګ پلارانو ولا حرمنا من شین او نه بو حرام کړو موږ څه شی د ځاننا خدا د الله زمنګ د شرک دا خوخی او د الله ته خوخ دی دا آیات سورته نحل 15 دیر شمګوري ال تبیازه کرکې چې زمنګ په شرک باندې الله راضی او خوشاله دی نه دا خبره غلط ده په شرک الله راضی کیږي نه او کله کله الله انسان ته په شرک باندې صبر کوي او کله کله ول الله سزا ور کوي په شرک باندې الله راضي کیږي نه آیات نمبر 15 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء نبو حرام کړم به د حکم د الله نه یو شی سورت زخرف شلم آیات کې مداغه شوی چې زمنګ په شر الله خوشاله نا کذالک دارنګې درو غریوا کسانو من قبل هم چې مخیر دینو حتا تر دې زاقو چو ساکه یغ عذاب زمنګا وایا پیغمبرم هل اندکم من علم اشتر تاسو رس دلیل په دې جواز د شر کتاسو س دلیل په دې شر په جوازی چې ته دا حلال دی نظر د منخ دی د غیر په نوم باندې یا ویني کدا حلال یو دلیل نو خای کنه فتخرجوه لنا نخکار کی تاسو هغه دلیل مونږ ته چې مونږه مومنو بیان کوي هغه مونږ ته ان تتبعونا الا الظن تاسو تابع نه مگر د ګمان چې څوک ته سوي نو هغه په سر روان دي امیانم دور ځان نه پوي کوي یو مولا و منبر د پاسه لګیای او شرک او کفر به بیانې بدعت ځان خرافات دانو چې ته پوسټ حکم چې استاد صدا خبره کې د کم دلیل نه کې او چې موږ د قران او د سنت دلال پیش کوو نو دې پسې مونږ کېږي او دې سي خلق نه ده ان تتبعونا الا زن تاسو تاسو دیو بندیان نه الګا دا چې کم دیو بندیان نو هغه د دیو بند خبره مني تاسو تابع نه الا زن مگر د ګمان د دیو بند ټولو فتاو کې دا شتا چې نظر او منخته د غیر د اولیاء په نمونه پیش کول جایز ندی حرام دی اغا پس موسکی گناو دی اغا خوری د دیوبند ټولو فتاو کې دا ذکر جمعه سلويختی ملي پسې کول شومه کول درې زو دنه خیرات کول دا حرام دي اوبه نشي غولې او دې اغا او دې اغه ته رواوي او دې اغه خوري نو ته دیوبندې عجیب خبره ده دا سو تابینه مگر دو گمان و ان انتم الا تخرسون او نه تاسو مگر اٹکلیان تخرس خرس چه سو ها پخلی رازی ناغوی قلوا فلللہ الحجت البالغا خاص اللہ دلیل پورا واضح ولو شاء لهداکم اجمعین که خوغش وید اللہ دا الله خو خنه وسه په زور باندې ایمان ستاسو کاله په زور په خلکو ایمان وړې نو توفیق به درکړي او تاسو ټولو ته وا پیغمبر اهل ام شهدا وکم الذین اوغړې مدرګاران ستاسو شهدا هغه کسان چې د یک بیان کوي ششدون بیان کوي دې دې چې ان الله حرم ما چې بشک الله حرام کړی دا سيزونه نو فاین شهیدو نو کدی گوایو کرد زانا چه آو دادی داد ویلی دی نو فلا تشهد ما اوم نو تا بیان مکو دی سرا تا گوایی مکو دی سرا پا شرک داغی پا حرامو گوایو نکی دی سرا اللہ وی ولا تتبیعوا اللزینا او مطابقی گا دو خواهش دا کسانو کذبو بی آیاتنا چاگی درو ویلی دی پایتو نو زمنگا والذین واکسان لا یؤمنون بالآخرت چاغه ایمان لري په قیامت باندې وهم وغیب ربهم د خپل رب سره یادلو نور برابر دی د الله په صفاتونو کې د الله سره نور برابر کړی ثم الذین کفروا بربهم یادلون زیو خو خپل مضمون نه پریری د صورت پاول کې ویلو ثم الذین کفروا بربهم یادلون بیا لو ګر کافر د خپل رب سره نور برابر دی د الله په صفاتو کې نو بیان د محرمات الهیو کو او تسلی پیغمبر ته ورکړه او مطالبه د دلیل د مشرک نه وکړه چې دلیل خو یا په شرک باندې او پرسی بیا بل